Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nehmedu ve nestainuhu ve nestağfiruhu. Ve neuzubillahi min şururi enfusina. Ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahi felamudillelah. Ve men yudlil felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İnsanı en güzel bir kıvamda yaratan ve sonra ona edebi öğreten Yüce Allah'a hamd ederiz. Ahlakı Kur'an olan sevgili peygamberimize de salatı selam getiririz. Okuyacağımız eser İmam Buhari'nin Edeb-ül Müfret, yani edep ve ahlakla ilgili hadis-i şeriflerin toplandığı bir kitaptır. İmam Buhari'ye Allah'tan rahmet diler. Allah Subhanahu ve Teala'nın derecelerini artırmasını niyaz ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Anaya babaya iyilik babı. Allah-u Teala biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik buyuruyor. Ankabut suresi 8. ayette. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anhından gelen rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselama sordum ki amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir dedim? Sonra anaya babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisidir dedim? Sonra Allah yolunda cihad etmektir dedi. Bu hadisi anlatan dedi ki Peygamber bu üç şeyi bana söyledi. Eğer ondan daha ziyade soraydım muhakkak bana daha söyleyecekti buyurdu. İkinci hadis-i şerif Abdullah bin Ömer'den. Rabbin rızası babanın rızasındadır. Ve Rabbin gazabı da babanın gazabındandır buyurdu. 3 nol rivayet hakimin babası Muaviye İbni Hayd anlatıyor. Dedim ki ya Resulullah kime iyilik edeyim? Annene dedi. Kime iyilik edeyim dedim? Annene dedi. Kime iyilik edeyim dedim? Annene dedi. Kime iyilik edeyim dedim? Babana. Sonra en yakınına. Ondan sonra en yakınına buyurdu. 5 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Biri sordu. Ey Allah'ın Resulü, kime iyilik edeyim? Hazreti Peygamber annene dedi. Sonra kime dedi? Hazreti Peygamber annene dedi. Sonra kime dedi? Hazreti Peygamber annene dedi. Sonra kime dedi? Hazreti Peygamber babana dedi. Evet. 6 nolu rivayet Ebu Hureyre radiyallahu anhumdan yine aynı muhtevada gelen hadis. 7 nolu rivayet İbn Abbas'tan şöyle demiştir. Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa Allah ona muhakkak cennetten 2 kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa 1 kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbn Abbas'a soruldu. Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa dünya işlerinde zulüm etmiş olsalar dahi rızalarını almadıkça Allah ondan razı olmaz cevabını verdi. 8. Kaysela İbn Meyyas'tan. Necdetgillerle beraberdim. Büyük günahlardan olduklarını zannettiğim bir takım günahlar işlemiştim. Bunu İbn Ömer'e anlattım. İbn Ömer, onlar hangi günahlardır diye sordu. Ben de şu ve şudur dedim. Bu anlattıklarım büyük günahlardan değildir. Büyük günahlar şu 9 şeydir. Allah'a ortak koşmak, adam öldürmek, savaşta düşman karşısından kaçmak, iffetli kadına zina iftirasında bulunmak, faiz yemek, yetim malı yemek, mescidi haramda günah işlemek, insanı alaya ve maskaralığa alanın günahı, kendisine isyan edilen ana babanın ağlaması. İbn Ömer dedi ki, cehennemden korkar mısın ve cennete girmek ister misin? Ben, evet vallahi dedim. Bana sordu, anan baban hayatta mı? Yanımda yalnız annem var dedim. Allah'a yemin ederim ki, eğer annene yumuşak söz söylersen, ve ona yemek yedirirsen büyük günahlardan sakındıkça muhakkak cennete girersin buyurdu. 9. Urve'den rivayet edildiğine göre ana babanın her ikisini acıyarak tevazu kanadını indir. İsra 24. ayet-i kerimesinin tefsirinde şöyle demiştir. Ana babanın sevmiş oldukları herhangi meşru bir şeyi yerine getirmekten kaçınma. 10. rivayet Ebu Hureyre'den. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuk hiçbir iyilikle babanın hakkını ödeyemez. Ancak onu köle olarak bulur da onu satın alarak hürriyetini kavuşturursa öder buyurdu. 11. Ebu Musa el-Eşari'nin oğlu Ebu Burde'den. İbn Ömer, Yemenli bir kadının sırtında annesini taşıyarak Kabe'yi tavaf ederken şöyle demekte olduğuna şahit oldu. Annemin zelil bir devesiyim ben. Başka binekleri usansa da usanmam ben. Sonra Yemenli dedi ki, ey İbn Ömer, annemin hakkını ödemiş oldun mu dersin? İbn Ömer hayır dedi. Tek bir ah çekmesini dahi karşılayamadım. Sonra İbn Ömer tavafını bitirip makam İbrahim'e geldi de orada iki rekat namaz kıldı. Sonra şöyle dedi. Ey Ebu Musa'nın oğlu Ebu Burde. Her tavaf sonunda kılınan iki rekat namaz kendilerinden önceki günahları örterler. 12. Akil'in azatlısı Ebu Mürre şöyle anlattı. Halife Mervan hac farzasını eda gibi bir iş için Medine'den dışarı çıktığı zaman Ebu Hureyre Hazretlerini yerine vekil bırakırdı. Ebu Hureyre Medine civarında Zulhuleyf adındaki yerde otururdu. Annesi bir evde, kendisi de başka bir evde ikamet ederdi. Evden çıkıp gideceği zaman annesinin kapısında durup şöyle derdi. Esselamu aleyke. Annesi de şöyle derdi. Senin de üzerine olsun selam ey yavrum. Allah'ın rahmeti de bereketleri de. Sonra şöyle derdi. Beni küçükken şefkatle nasıl yetiştirip terbiye ettinse Allah da sana merhamet etsin. Annesi şu cevabı verirdi. Yaşlı halimde bana acıyarak nasıl iyilik ve ihsan ettinse Allah da sana merhamet etsin. Sonra Ebu Hureyre evine döneceği zaman aynı şeyi yapardı. 13. Abdullah İbni Amr'dan. Ebeveynini ağlar halde bırakıp da hicret etmek için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a teslimiyet gösteren, ona beyat eden bir adam geldi. Hazreti Peygamber o adama dedi ki, ana babana dön, onları nasıl ağlattınsa onları güldür ve sevindir. 14. Ebu Hazım'dan. Ebu Talib'in kızı Ümmü Hanne'nin azatlısı Ebu Mürre kendisine şu haberi vermiştir. Ebu Mürre binitli olarak Ebu Hureyre ile birlikte onun Akik'teki arazisine gitmişti. Ebu Hureyre kendisine ait yere vardığı zaman yüksek sesiyle şöyle çağırmıştı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun ey anneciğim. Annesi şöyle cevap veriyordu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin de üzerine olsun. Ebu Hureyre annesine, küçük yaşımda beni nasıl merhametle terbiye edip yetiştirdinse Allah da sana merhamet etsin. Annesi cevap veriyordu. Yavrum, seni de Allah hayırla mükafatlandırsın ve ihtiyar yaşımda bana iyilik ve ihsanda bulunduğun ve beni razı ettiğin gibi Allah senden razı olsun diyordu. Musa İbni Yakup demişti ki Ebu Hureyre'nin ismini Abdullah İbni Amr idi. 15. Ebu Bekir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu anlattı. Size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi? Bu sözü 3 defa tekrarladılar. Ashab evet ya Resulullah dediler. Buyurdular ki Allah'a ortak koşmak ve ana babaya isyan etmek. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oturdular. Dikkat edin yalan söylemekte dedi. Bu sözü tekrar ediyorlardı. Hatta üzülmesin diye kendi kendime artık söylemeyeydi temennisinde bulunmuştum. 16. Mugire İbni Şube'nin katibi Velrat'tan. Muaviye Mugire'ye mektup yazdı ki sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği şeyden bana da yaz. Verrat yine şöyle dedi. Mugire bana yazdırdı, ben de elimle şunu yazdım. Ben Hazreti Peygamber'in çok sormaktan ve dinlemek, dilenmekten, malı zayi etmekten, dedikodudan alıkoyduğunu, bunları yasakladığını kendisinden işittim buyurdu. 17. Ebu Tufeyli'den. Hazreti Ali'ye soruldu ki, Hazreti Peygamber Aleyhisselam ve Tevessülam bütün insanlara söylemediği bir şeyi size özel olarak bildirdi mi? Hazreti Ali şu cevabı verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara ait kılmaksızın bize özel olarak bir şey söylemedi. Yalnız şu kılıcımın kınında bulunan kağıttakiler müstesna. Sonra kılıcın kınından bir sayfa çıkardı. Orada şu yazılıydı. Allah adından başkasına, putlara veya şahıslara hayvan kesene Allah lanet etsin. Arazinin sınır taşlarını çalana Allah lanet etsin. Ana babasına lanet edene Allah lanet etsin. Bir fesatçıyı himaye edene Allah lanet etsin. 18. Ebu Derda'dan. Sallallahu aleyhi ve sellem bana şu 9 şeyi emretmiştir. Parça parça doğransan veya ateşte pişirilsen bile Allah'a hiçbir şey ortak koşma. Kasten farz namazı asla terk etme. Onu kasten terk edenden Allah'ın himayesi kalkmış olur. Asla şarap içme çünkü o her kötülüğün anahtarıdır. Ana babana itaat et. Yerinden çıkmanı emrederlerse onların rızasını kazanmak için çık. Kendini haklı zannetsen bile başındaki idarecilerle çekişme. Arkadaşların kaçsa ve helak dahi olacak olsan sen savaştan kaçma. Zenginliğinden ailene yedir ve harca. Ailene kırbacı kaldırma, onlara aziz ve celil olan Allah hakkı için korkut. 19. Abdullah İbni Amr şöyle dedi. Bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve şöyle söyledi. Ana babamı ağlar bırakarak hicret etmek üzere senin emrini almaya geldim. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlara dön, onları nasıl ağlattınsa öylece onları sevindir, güldür. 20. Abdullah İbni Amr dedi ki cihada gitmek isteyen bir adam sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem ona sorarak şöyle dedi. Ebeveynin hayatta mı? Adam da evet dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için gayret et, çalış. 21. Ebu Hureyre'den. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yazıklar olsun o kimseye, yazıklar olsun. Yazıklar olsun o kimseye. Ashab, ya Resulullah kimdir o dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem, o kimsedir ki yanında ana babasına yahut bunlardan birine ihtiyarlık erişmiş de cehenneme girmiştir buyurdu. 22. Sehil'in babası Muaz'dan. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ana babasına iyilik edene cennet olsun. Aziz ve celil olan Allah onun ömrüne bereket versin, ömrünü çoğaltsın. 23. Allah Azze ve Celle'nin eğer ana babadan biri veya ikisi senin yanında ihtiyarlık haline ulaşırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de acıyarak tevazu kanadını indir ve şöyle de. Ey Rabbim! Onlar beni küçükken terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de kendilerine merhamet et. İsra 23-24. Ayet-i Kerimesini Tevbe suresinde olan müşriklerin cehennemlik oldukları müminlere belli olduktan sonra bunlar akraba bile olsalar artık onlar için ne bir peygamberin ne de mümin olanların mağfiret dilemeleri yoktur. 113. ayet-i kerimesi nesb ettiğini, hükmünü kaldırdığını İbn Abbas anlatmıştır. 24. Sa'd İbni Ebu Vakkas'tan. Benim hakkımda Allahu Teala'nın kitabında 4 ayet nazil oldu. Annem, ben Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den dininden ayrılmadıkça yememeye ve içmemeye yemin etmişti. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şu ayeti inzal etti. Eğer ana baban bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarsa bu takdirde kendilerine itaat etme. Onlara dünyada iyi bir şekilde sahiplik et. Lokman 15. İkincisi, ben savaş ganimetinden çok hoşuma giden bir kılıç almıştım. Dedim ki ey Allah'ın Resulü bunu bana hibe et. Arkasında ey Resulüm sana ganimet malından soruyorlar. Enfal 1. ayeti nazil oldu. Üçüncüsü, ben hastalanmıştım. Sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. Dedim ki ey Allah'ın Resulü ben malımı bölmek istiyorum. Yarısını vasiyet edeyim mi? Peygamber aleyhisselam hayır dedi. 1/3 dedim. Hazreti Peygamber sükut etti. Bundan sonra 1/3 vasiyet caiz oldu. Dördüncüsü, Ensardan bir topluluk ile şarap içmiştim. Bunlardan bir adam Mekke yolu üzerinde Lehye-i Cemer adındaki yerde burnuma vurdu. Ben de şikayet için Peygamber Aleyhisselam'a vardım. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şarabı haram kılan ayeti inzal etti. Bakara 219. 25. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'dan. Sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye muadesi zamanında annem kendisine iyilik ve ihsan etmeme rağbet eder olduğu halde bana geldi. Ben de aleyhissalatü vesselama sordum. Ona iyilik edeyim mi? Hediyelik bir şey vereyim mi? Hazreti Peygamber evet buyurdu. İbni Uyeyne demişti ki bu hadise üzerine Allah din hususunda sizinle savaşmamış. Sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere sadakat göstermenizden, onlara iyilik etmenizden, onlara adalet yapmanızdan sizi yasaklamaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Mümtehine suresi 8. ayetini Allah Azze ve Celle indirdi. 26. İbn Ömer radıyallahu anhum şöyle demiştir. Hazreti Ömer, Allah ondan razı olsun, satılmakta olan ipek işlemeli bir elbise gördü. Hazreti Peygamber'e hitaben, ya Resulullah, bu elbiseyi satın al, cuma günü ve heyetler sana geldiğinde onu giyersin dedi. Hazreti Peygamber bunu ancak ahirette nasip olmayan kimse giyer buyurdu. Sonra Hazreti Peygamber'e bu elbiselerden verildi. Hazreti Ömer'e bunlardan bir elbise gönderdi. Hazreti Ömer dedi ki, ya Resulullah, ben bu elbiseyi nasıl giyeyim? Zira bu elbise hakkında söylenmesi gerekli şeyi söylemiştin. Hazreti Peygamber, ben onu giymen için sana vermedim. Onu satarsın yahut Müslüman olmayan birine giydirirsin buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer henüz Müslüman olmamış, Mekke'deki ana bir yahut süt kardeşine o elbiseyi gönderdi. 27. Abdullah bin Amr'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, adamın ana babasına sövmesi büyük günahlardandır. Ashab nasıl söyler dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bir kimse bir adama kötü söz söyler, söver de tutar bu adam o kimsenin ana ve babasına söver buyurdu. 28. Abdullah İbn-i As'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Babasının sövülmesine insanın sebep olması Allah katında büyük günahlardandır. 29. Ebu Bekir'den radiyallahu anh'ından. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Adil ve Müslüman idareciye karşı çıkmak, akrabalarla ilgiyi kesmek, günahından daha çok dünyada cezası peşin verilmeye layık hiçbir günah yoktur. Ahirette bu günah sahibi için hazırlanmış olan azap olmakla beraber buyurdu. 30. İmran İbni Hüseyin şöyle rivayet etti. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, zina, şarap içmek ve çalmak hakkında ne dersiniz? Biz en iyi bilen Allah'ın Resuludur dedik. Peygamber aleyhisselam, onlar çok çirkin şeylerdir ve onlarda öldürmek, dövmek ve el kesmek gibi cezalar var, dikkat edin. Ben size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi? Aziz ve yüce olan Allah'a ortak koşmak, müşrik olmak, ana babaya asi olmak dedi. Bunları söylerken yaslanmıştı, sonra doğruldu da dedi ki, yalan söylemek, yalan yere şahitlik etmekte. 31. İbn Ömer'den. Ana babayı ağlatmak, onlara isyan etmektir ve büyük günahlardandır. 32. Ebu Cafer'den. Ebu Hureyre şöyle buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, üç kimsenin duası makbul dualardandır. Bunların kabul edilişinde şüphe yoktur. Zulme uğrayanın duası, yolcunun duası, ana babanın çocuklarına duası. 33. Ebu Hureyre'den. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnsanlardan hiçbir çocuk beşikte konuşmamıştır. Yalnız Meryem'in oğlu İsa ile Cüreyc'in beşikte dile gelen sahibi konuşmuştur. Ashab tarafından peygambere soruldu. Ey Allah'ın peygamberi, Cüreyc'in yardımcısı kimdir? Peygamber dedi ki, Cüreyc kendisine ait bir manastırda inzivaya çekilmiş, ibadet eden rahip bir kimseydi. Manastırının altında barınan bir sığır çobanı vardı. Köy halkından bir kadın da bu çobana gider gelirdi. Bir gün Cüreyc namaz kılarken annesi gelip, ey Cüreyc diye ona seslendi. Cüreyc namazdayken kendi kendine, anneme mi cevap vereyim, namazıma mı devam edeyim dedi. Namazı seçmeye ona devam etmeye uygun buldu. Sonra anası ikinci defa ona seslendi. Yine Cüreyc kendi kendine, anneme mi namazıma mı dedi, namazını seçmeye uygun buldu. Sonra üçüncü defa anası ona çağırdı. Cüreyc anneme mi namazıma mı dedi, yine namazı Annesine cevap vermeyince annesi ona beddua ederek şöyle dedi. Ey Cüreyç, fahişelerin yüzüne bakmadıkça Allah senin canını almasın. Sonra kadıncağız döndü gitti. Bir müddet sonra sığır çobanına gidip gelmekte olan o kadın gayrimeşru doğurduğu çocukla Melik'e getirildi, dava edildi. Melik sordu, bu çocuk kimden? Kadın Cüreyç'ten dedi. Melik yine sordu, manastırın sahibinden mi? Kadın evet dedi. Melik, manastırını yıkın ve onu bana getirin dedi. Baltalarla manastırına vurarak onu yıktılar. Cüreyç'in kolunu boynuna iple bağladılar ve onu götürdüler. Fahişelerin karşısına çıkarıldı. Cüreyç fahişeler gördü de gülümsedi. Onlar da insanlar içerisinde Cüreyç'e bakıyorlardı. Melik Cüreyç'e sordu. Bu kadın ne iddia ediyor dedi. Cüreyç ne iddia ediyor deyince Melik iddia ediyor ki çocuğu sendendir. Cüreyç kadına sordu. Sen böyle mi iddia ediyorsun? Kadın evet dedi. Cüreyç bu çocuk nerede dedi. İşte o kadının kucağında dediler. Cüreyç çocuğa dönüp sordu. Senin baban kim? Çocuk sığır çobanı dedi. Cüreyç'in iftiraya uğradığı anlaşılınca Melik dedi ki senin manastırın altından yapalım mı? Cüreyç hayır dedi. Gümüşten yapalım mı dedi. Cüreyç hayır dedi. Melik o halde onu nasıl yapalım dedi. Cüreyç onu eskiden olduğu gibi yapın dedi. Hangi şeye gülümsedin diye Melik sordu. Cüreyç hatırladığım bir işe. Annemin bedduası bana erişti dedi. Sonra başından geçen hadiseyi onlara anlattı. 34. Ebu Hureyre'den. Beni dinleyen Yahudi ve Hristiyan kim olursa olsun muhakkak beni sevmiştir. Çünkü henüz İslam'ı kabul etmemiş olan annemin Müslüman olmasını istiyordum da o kabul etmiyordu. Ben ona İslam'ı kabul et dedim, o kaçındı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'a gittim ve dedim ki annem için Allah'a dua et. O da dua etti. Sonra anneme döndüm, kapıyı üzerine kilitlemişti. Dedi ki ey Ebu Hureyre, ben Müslüman oldum. Ben de olanı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdim ve dedim ki benim için annem için Allah'a dua et. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Allah'ım kulun Ebu Hureyre'yi ve annesini insanlara sevdir. 35. Ebu Useyd'in insanlara anlatarak şöyle dediği işitilmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Bir adam dedi ki ey Allah'ın Resulü, ebeveynimin öldükten sonra onlara iyilik edebileceğim bir iyilik kaldı mı? Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Evet, dört haslet vardır. Onlara hayır duada bulunmak ve onlara mağfiret dilemek. Vasiyetlerini yerine getirmek, onların sadık arkadaşlarına ikram etmek, akrabaya iyilik etmek ki sana akrabalık ancak onların nesebi tarafından gelir. 36. Ebu Hureyre'den. Ölümünden sonra ölünün derecesi yükseltilir. Ölü der ki ey Rabbim bu güzel şey nedir? Ona çocuğun senin için istiğfar ettiği, Allah'tan mağfiret diledi denir. 37. Muhammed İbni Sirin anlatıyor. Bir gece Ebu Hureyre'nin yanındaydık. Şöyle demişti. Allah'ım Ebu Hureyre'ye, annesine ve bunlar için af dileyenlere sen mağfiret buyur. Muhammed İbni Sirin dedi ki biz Ebu Hureyre'nin duasına girelim diye kendisine ve annesine Allah'tan mağfiret diliyoruz. 38. Ebu Hureyre'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Kul vefat edince bütün amellerin sevabı kesilir. Üç ameli müstesnadır. Sadaka-i cariye, kendisiyle faydalanan şerefli bir ilim, kendisine dua eden salih çocuktur. 39. İbn Abbas'tan. Bir adam şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, benim annem vefat etti ve vasiyette bulunmadı. Onun adına sadaka vermem fayda verir mi? Peygamber aleyhisselam evet dedi. 40. Hazreti Ömer'in oğlundan. Bir yolculukta Hazreti Ömer'in oğlu İbn Ömer bir bedeviye tesadüf etti. Bu bedevinin babası Hazreti Ömer'in dostuydu. Bedevi dedi ki sen falanın oğlu değil misin? O da evet dedi. Bunun üzerine İbn Ömer yedekte bulundurduğu bir merkebin ona verilmesini emretti. Ve başından da sarığını çıkararak ona verdi. İbn Ömer'in beraberinde olanlardan biri bedeviler kanaatkardırlar. Aza razı olurlar. Ona iki dirhem para yetmez miydi dedi. İbn Ömer dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Babanın dostunu gözet, ona ikram et ve sevgi göster. Onunla ilgiyi kesme, yoksa Allah iman nurunu söndürür. 41. İbn Ömer'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en iyisi babasının dostu olanlara kişinin iyilik etmesidir. 42. Ubbade el-Ensar'dan oğlu Sa'd naklediyor. Medine Münevvere'nin mescidinde Hazreti Osman'ın oğlu Amr ile oturuyorduk. Abdullah İbni Selam kardeşi oğluna dayanarak bize uğrayıp meclisimizden öteye geçti. Sonra hoşnut olmayan bir tavırla Amr'ı kastedip oradakilere döndü ve şöyle dedi. Ey Osman'ın oğlu Amr, istediğin şekilde hareket et. Sallallahu aleyhi ve selleme hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki Allah Azze ve Celle'nin kitabı Tevrat'ta şu vardır. Babana dostluk ve iyilik edenden ilgiyi kesme, yoksa bu hareketinle iman nurun söner. 43. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabından bir adamın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sevgiye dair soruna karşılık şu hadis-i şerif sana kifayet eder. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sevgi veraset yolu ile kazanılır. 44. Ebu Hureyre'den iki kişi şöyle diyor. Bu senin neyindir? Adam babamdır dedi. Ebu Hureyre dedi ki, o halde onu ismiyle çağırma, önünde yürüme, ondan önce de oturma. Evet, güzel bir adam. 45. Şehir İbni Havşep'ten. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ile çıktık. Salim ona namaza ey Ebu Abdurrahman diye hitap etti. 46. İbn Ömer'den. Fakat Ebu Hafs Ömer hüküm vermiştir. 47. Kuleyb İbni Menfa dedi ki, dedem Bekir İbni Haris sordu. Ya Resulullah kime iyilik edeyim? Peygamber aleyhisselam annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana iyilik etmen vacip bir haktır, yakınlarına da dedi. 48. Ebu Hureyre'den. Hazreti Peygamber en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut ayeti nazil olunca sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp şöyle çağırdı. Ey Ka'b İbni Luhay oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Haşim oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdülmuttalib oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, canını ateşten kurtar, çünkü ben senin için Allah'tan bir şeye sahip değilim. Ancak size akrabalığım var, ondan dolayı size iyilik ederim, dünyada ihsanda bulunurum. 49. Ebu Eyyub el-Ensari'den. Sallallahu aleyhi ve sellemin bir yolculuğunda bir bedevi peygambere karşı çıkıp dedi ki, beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak şeyi bana bildir. Peygamber aleyhisselam, Allah'a ibadet edersin ve ona hiçbir şey ortak koşmazsın. Namazı kılarsın, zekatı verirsin, akrabaya iyilik edersin buyurdu. 50. Ebu Hureyre'den. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah mahlukatı yarattı. Yaratma işi tamamlanınca rahim, akrabalık bağı ayağa kalktı. Cenab-ı Hak ona dur, ne söylüyorsun dedi. Rahim şöyle dedi. Bu benim kalkışım, akrabalık bağlarını kesmekten sana sığınanın kalkışıdır. Allah-u Teala buyurdu ki, sana ilgi gösterip iyilik edene, iyilik etmekliğime ve senden ilgiyi kesenden iyiliğimi kesmekliğe razı olmaz mısın? Rahim, razı olurum ey Rabbim dedi. Allah-u Teala buyurdu ki, bu hüküm senindir. Sonra Ebu Hureyre dedi ki, şu ayeti kerimeyi okuyunuz. Ey münafıklar, demek idareyi ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını parçalayacaksınız. Muhammed 22. ayet. 51. İbn Abbas şu ayet-i kerimeleri okudu. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını büsbütün saçıp savurma. Çünkü israf yapanlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden istediğin bir rızkı kendi ihtiyacından dolayı aramak için o akraba, yoksul ve yolda kalmışlardan yüz çevirmek mecburiyetinde kalırsan, o zaman da kendilerine yumuşak bir söz söyle. Elini boynuna bağlı kılma ve büsbütün onu açıp israf etme ki sonra kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın. Sonra İbn Abbas dedi ki, Allah-u Teala hakların en lüzumlusuyla başlayarak insana emretti ve yanında mal bulunduğu zaman ona amellerin en iyisini yapmaya dalalet buyurdu. Zira Allah akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver diye buyurdu. Bir de insanın yanında mal bulunmadığı zaman nasıl bir söz söyleyeceğini ona öğretti ve şöyle buyurdu. Eğer Rabbinden istediğin bir rızkı kendi ihtiyacından dolayı aramak için bu akraba, yoksul ve yolda kalmışlardan yüz çevirmek zorunda kalırsan, bir şey verecek halin olmazsa o zaman kendilerine yumuşak bir söz söyle. Böylece güzel vaatte bulunulur, inşallah oldu olacak yollu sözler söylenir. Elini boynuna bağlı kılma, cimrilik etme. Bir şey vermez olma, büsbütün de onu açıp israf etme. Yanındaki bütün malını verme. Sonra kınanmış olursun, sonra yanına gelen sen de bir şey bulamayınca seni kınar, açıkta kalırsın. İbn Abbas dedi ki, mal verdiğin kimse sonra seni hasrete düşürür, sıkıntı çekersin. İsra suresi 26'dan 29'a kadar. 52. Ebu Hureyre'den. Bir adam sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, benim akrabam var, onlara varıyorum, onlar ise ilgiyi kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ve bana kötü söyleyip cefa ediyorlar. Ben bu yaptıklarına tahammül ediyorum ve bağışlıyorum. Eğer durum anlattığın gibi ise, sen onlara ateşli kül serpiyor gibisin. Onlar senin iyiliğinden ızdırap içinde oluyorlar. Sen bu vaziyette ihsanına devam ettikçe, onlara karşı Allah'tan bir yardımcı daima seninle bulunur. 53. Abdurrahman İbni Avf'tan. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, ben Rahmanım ve akrabalığı Rahim'i ben yarattım. Ve ismim olan Rahman'dan ona isim diye Rahim türettim. Kim akrabaya iyilik ederse ben de ona iyilik ederim. Kim de ondan ilgiyi keserse ben de ondan iyiliği keserim. 54. Abdullah İbni Amr'dan sallallahu aleyhi ve sellem parnağını bize tevcih ederek şöyle dedi. Rahim, Rahman isminden ayrılmadır. Onun bir dalıdır. Onun hakkını kim korursa, sıla ve iyilik ederse Allah ona ihsan eder. Kim de onun hakkını korumazsa, sıla ve rahim etmezse Allah ondan ihsanını keser. Rahimin yakınlara iyilik ve merhametin kıyamet gününde fasih ve beli bir lisanı vardır. 55. Hazreti Ayşe'den. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rahim Allah'ın rahmetinin eserlerindendir. Kim onun hakkını yerine getirirse, sıla ve iyilik ederse Allah ona ihsan eder. Kim de ondan ilgiyi keserse Allah ondan ihsan ve rahmetini keser. 56. Enes İbni Malik'ten. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse sılayı rahim yapsın. 57. Ebu Hureyre'den. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim rızkının bol olmasına ve ömrünün uzamasına sevinirse sılayı rahim yapsın. 58. İbn Ömer'den. Rabbinden korkanın ve rahim sılasını yapanın eceli geciktirilir, malı çoğaltılır ve ehli de onu sever. 59. İbn Ömer'den. Rabbinden korkanın, takva sahibi olanın, sıra-i rahmini yapanın ömrü uzatılır ve malı çoğaltılır, ehli de onu sever. 61. Ebu Eyyub Süleyman'dan, Osman İbni Affan'ın kölesinden. Perşembe akşamı, cuma gecesi Ebu Hureyre bize geldi ve dedi ki, sıra-i rahmi terk eden her şahsı yanımızda bulunduğu için günah işlemekten suçlandırıyorum. Yanımızda durup günahında ısrar etmesin, sırasını yapsın, kimse kalkmadı. Bu sözü Ebu Hureyre 3 defa tekrarlayınca bir genç geldi ki 2 seneden beri halasına dargın bulunuyordu. Hemen halasına gitti. Halas ona dedi ki ey kardeşimin oğlu seni getiren nedir? Genç de dedi ki Ebu Hureyre'nin şunu ve şunu söylediğini işittim. Halas ona şöyle dedi. Ebu Hureyre'ye dön ve ona sor ki bu sözü niçin söylemiştir? Ebu Hureyre sallallahu aleyhi ve sellemin her perşembe akşamı cuma gecesinde insanoğullarının amelleri şanı yüce ve yüksek Allah'a arz edilir ki sıla-i rahmi terk edenin ameli kabul edilmez. 62. İbn Ömer'den. Sevabını umarak, Allah'tan umarak insanın nefsine ve ehline harcayacağı şeye karşılık Allah muhakkak ona mükafat verir. Önce geçimine baktığın kimseye harcayıp işe başla. Eğer fazla mal varsa sırasıyla en yakına ve ondan sonraki yakına ver. Eğer daha fazla artan mal olursa dilediğine ver. 63. Abdullah İbni Ebu Evfa'dan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: İşlerinde sıla-i rahmi terk edenin bulunduğu bir topluluğa rahmet inmez. 64. Cübeyr İbni Mutim'den Cübeyr Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu anlattı: Sıla-i rahmi terk eden cennete giremez. 65. Ebu Hureyre'den Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurmuştur: Rahma delalet eden rahim kelimesi Rahman isminin bir dalıdır. Rahim der ki: Ya Rab, bana zulmedildi. Ya Rab, ben terk edildim. Ya Rab, bana şu zulüm yapıldı, bana şu haksızlık yapıldı. Allahu Teala ona cevap verir: Seni terk edenden rahmeti kesmeme, senin hakkını verene ihsan etmeme razı olmaz mısın? 66. Said İbn Seman'dan Çocukların ve sefihlerin başa çıkmasından, onların kumandan olmasından Ebu Hureyre'nin Allah'a sığındığını işittim. Said İbn Seman yine şöyle dedi: İbn Hasan el-Cüheni Ebu Hureyre'ye şunu sorduğunu bana anlattı: Bunun çocukların ve sefihlerin başa çıkmasının alameti nedir? Ebu Hureyre cevap verdi: Bunun alametleri sıla-i rahimlerin terk edilmesi, azgına itaat edilir olması ve ilim ve hak öğretene isyan olunmasıdır buyurdu. 67. Ebu Bekir'den Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Sıla-i rahmi terk etme ile azgınlık günahını işleyenin ahirette ona hazırlanan azapla beraber dünyada Allah'ın acele olarak cezasını vermeye bunlardan daha layık bir günah yoktur. 68. Abdullah İbni Amr'dan Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yapılan sılaya aynı ile mukabelede bulunan sıla-i rahim eden değildir. Fakat sıla yapan vasıl o kimsedir ki akrabalık bağları kesildiği zaman rahim sılasını yerine getirmiştir. 69. Bera'dan Bir Arabı Peygamber aleyhissalatü vesselama geldi de: Ey Allah'ın peygamberi, beni cennete koyacak bir amel bana öğret dedi. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki: Sözü kısa yapmış isen de meseleyi mana bakımından genişletmiş oldun. İnsanı azat et, rakabeyi fek et. Arabi dedi ki: Bunlar rakabeyi fek etmek ve insanı azat etmek her ikisi bir değil midir? Hazreti Peygamber: Hayır. İnsanı azat etmek kendi kölen olan adamı azat etmendir. Rakabeyi fek etmek de başkasına ait köleye hürriyete kavuşması için, borçtan kurtulması için yardım etmendir. Bir de sağılır sütlü koyunu başkasına istifadesi için ariyet vermek ve zalim akrabaya iyilik etmek. Eğer bunları yapmaya gücün yetmezse iyilikle emret ve kötülükten alıkoy. Buna da gücün yetmezse dilini tut. Ancak hayırlı söz söyle. 70. Hakim İbni Hizam'dan Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cahiliyet zamanında ibadet diye sığla, azat etme ve sadaka gibi işlediğim amellere ne buyurursunuz? Bunlarda bana mükafat var mı? Hakim dedi ki Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hayır olarak işlemiş olduğun geçen amellerinle Müslüman oldun. 71. İbn Ömer'den Hazreti Ömer sarılı alaca ipekten bir elbise gördü ve şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü, bu elbiseyi satın alayım da onu cuma günü ve elçiler sana geldiğinde giyeydin. Allah'ın peygamberi dedi ki: Ey Ömer, bunu ancak ahirette nasip olmayan giyer. Sonra bu cins kumaştan peygamber elbiseler hediye edildi. Peygamber de onlardan bir tanesini Hazreti Ömer'e hediye etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer aleyhissalatü vesselama gelip şöyle dedi: Ya Resulullah, bunu bana gönderdin. Halbuki bunun hakkında dediğini senden işittim. Hazreti Peygamber dedi ki: Ben onu giymen için sana hediye etmedim. Yalnız onu satarsın veya başkasına giydiresin diye hediye ettim. Hazreti Ömer de onu müşrik olan anadan kardeşine hediye etti. 72. Hazreti Ömer İbni Hattab'ın minberde şöyle dediğini Cübeyr İbni Mutim haber vermiştir: Nesplerinizi öğreniniz. Sonra yakınlarınıza iyilik ve ihsan ediniz. Allah'a yemin ederim insanla kardeşi arasında ilgi bulunur. Eğer kendisiyle kardeşi arasında rahim sılasından olanı, yani önemli münasebeti bilseydi bu ilgiyi bozmasına engel olurdu. 73. İbn Abbas'tan Akraba ve yakınlarınızı hatırınızda tutun ki rahim sılası yapasınız. Zira rahimin uzağı yoktur. Akrabalık uzak olsa bile sıla yapılınca rahimin de yakını yoktur. Akrabalık yakın olsa bile sıla terk edilince her akrabalık bağı rahim kıyamet günü sahibinin önüne gelir de lehine şahitlik eder. Eğer sıla-i rahim etmişse, aleyhine de ilgiyi kesmekle şahitlik eder, eğer sıla-i rahmi terk etmiş ise. 74. Abdurrahman İbni Hubeyt anlatıp diyor ki, Abdullah İbni Ömer bana sordu, kimlerdensin? Ben de Teyn-i Temim kabilesinden dedim. Kendilerinden mi yoksa azatlılarından mı dedi. Azatlılarından dedim. Öyleyse azatlılarından deseydin ya dedi. 75. Rifa İbni Rafi'den aleyhissalatü vesselam Ömer'e şöyle dedi. Bana kavmini topla. O da onları topladı. Vaktaki aleyhissalatü vesselamın kapısında hazır duruma geldiler. Ömer peygamberin huzuruna varıp sana kavmini topladım dedi. Bunu Ensar duyunca şöyle dediler. Kureyş hakkında vahiy nazil oldu. Bunun üzerine ne söylenecek diye dinleyici ve görücü kimseler geldi. Derken aleyhissalatü vesselam çıka geldi de onların ortasında durup dedi ki, İçinizde sizden olmayanlar var mı? Onlar evet, içimizde andaşımız, kız kardeşimizin oğlu ve azatlılarımız vardır dediler. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Antlaşınız bizdendir, kız kardeşimizin oğlu bizdendir, azatlılarımız da bizdendir. Siz duyunuz ki benim yardımcılarım sizden takva sahipleridir. Eğer siz bunlardansanız ne güzel bu. Değilse akıbete bakın. İnsanlar kıyamet günü salih amellerle gelip de siz günahlarınızla gelmiş olmayasınız. Bu takdirde sizden yüz çevrilir. Sonra peygamber hitap buyurup şöyle dedi. O halde ki ellerini Kureyş halkının başlarının üzerine koyacak şekilde kaldırmıştı. Ey Naz! Muhakkak ki Kureyş halkı emin kimselerdir. Onlara kim zulmederse Allah onu yüzüstü sürdürür. Bunu 3 defa söylüyordu. Davilerden Züheyr dedi ki, zannımca peygamber onlara kim tuzaklar kurarak zulmederse diye söyledi, buyurdu. 76. Ukbe İbni Amr'dan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim 3 kızı olur da bunlara sabrederse ve varlığından onlara giydirirse ona ateşten koruyucu bir perde olurlar. 77. İbni Abbas'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Herhangi bir Müslüman ki ona buluğ çağı ile 2 kız yetişir de onları korumayı güzel yaparsa onu cennete koyarlar. 78. Cabir İbni Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir. Kimin 3 kızı olur da onları barındırır, ihtiyaçlarını karşılar, kendilerine merhamet ederse elbette cennet onlara vacip olmuştur. Hazır bulunanlardan biri, 2 kız olsa da mı ya Resulullah dedi aleyhissalatü vesselam, 2 kız da aynı hükümdendir buyurdu. 79. Ebu Said el-Hudri'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Kimin 3 kızı yahut 3 kız kardeşi olur da onlara iyi muamele ederse muhakkak cennete girer. 80. Musa babası Uley İbni Ribah'tan aleyhissalatü vesselam Suraka İbni Cuşum'a şöyle dedi. Sana sadakalarının en büyüğünü göstereyim mi? Suraka evet ya Resulullah dedi. Aleyhissalatü vesselam boşanmak veya kocası ölmek suretiyle sana dönmüş olan senden başka geçindiricisi olmayan kızındır buyurdu. 81. Musa diyor ki babam Suraka İbni Cüşüm'den aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işittim. Ey Suraka dedi, geçen hadisin aynısını rivayet etti. 82. El-Miktam İbni Madi Kerip'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kendi nefsine yedirdiğin sana bir sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin senin için bir sadakadır. Zevcine yedirdiğin senin için bir sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin de senin için bir sadakadır. 83. İbn Ömer'den. İbn Ömer'in yanında bir adam bulunuyordu. Ve onun kız çocukları vardı. Sonra o kız çocukların ölümünü temenni etti. Bunun üzerine İbn Ömer kızıp şöyle dedi. Onların rızkını sen mi veriyorsun? 84. Hazreti Ayşe'den. Babam Ebu Bekir bir gün dedi ki, Allah'a yemin ederim yeryüzünde bana Ömer'den daha sevgili kimse yoktur. Babam evden çıkıp dönünce, kızcağızım ben nasıl yemin etmiştim dedi. Ben de ona daha önce söylediği sözü tekrarlayıp söyledim. Bunun üzerine ağrıma giden iş yaptım. Çocuk ise kalbe daha yapışıktır, daha çok sevgilidir dedi. 85. İbni Ebu Num'dan. Bir adam İbni Ömer'e sivrisinek öldürmekten sorarken şahit oldum. İbni Ömer o adama kimlerdensin dedi. Adam Iraklılardan dedi. Bunun üzerine İbn Ömer şuna bakın. Bana sivrisineği öldürmekten doğacak günahı soruyor. Halbuki bunlar sallallahu aleyhi ve sellemin oğlunu, Hüseyin'i, torununu öldürmüşlerdir. Ben aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işittim. Onlar, Hasan'la Hüseyin dünyada iki gülümdür, güzel kokulu çiçeklerimdir. 86. Adi İbn-i Samit'ten. Beran'ın şöyle dediğini işittim. Sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Torunu Hasan omuz üzerindeydi. Aleyhissalatü vesselam şöyle diyordu. Allah'ım. Adi İbn-i Samit'ten. Beyan'ın şöyle dediğini işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Hasan'ı omuzu üzerinde taşıyordu. Ve şöyle diyordu. Allah'ım ben bunu seviyorum. Sen de bunu sev. 87. Cübeyr İbn-i Nufeyr'den. Bir gün Ashab'tan El-Miktat İbn-i Esved'in yanında oturuyorduk. Bir adam ona uğradı ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören şu iki göze ne mutlu. Allah'a yemin olsun biz arzu ediyoruz ki senin gördüklerini biz de göreydik, şahit olduklarına şahit olaydık. Miktat bu sözlere fazlaca kızdırılmış oldu. Ben taaccüp etmeye başladım. Çünkü adam hayırlı sözden başka bir şey demedi. Sonra sahabi El-Miktat adama dönüp şöyle dedi. Biz sanki Allah ondan bir huzuru peygamberle karşılaşmayı gayip kılmıştır. Bu karşılaşmayı Resulullah huzurunda bulunmayı temenniye ona götüren cüret nedir bilmiyor ki. Onu görse nasıl olacaktı acaba? İman edecekti yoksa küfürde mi kalacaktı? Vallahi aleyhissalatü vesselamın huzurunda çok kimseler bulundu ki Allah onları yüzleri üstü cehenneme yuvarladı. Peygamber'e icabet etmemişlerdi. Onu tasdik etmemişlerdi. Siz aziz ve celil olan Allah'a hamd etmez misiniz ki? Sizi Rabbinize bilir halde dünyaya getirdi de Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği İslam'ın hükümlerini tasdik ediyorsunuz. Siz kendinizden başkalarıyla belalardan kurtarılmış oldunuz. Vallahi cahiliyet devriyle fetret devrinde gönderilen peygamberin durumunun en şiddetlisi olan bir halde Peygamber aleyhissalatü vesselam gönderildi. Putlara ibadet etmekten daha faziletli bir din olduğuna inanmıyorlardı. Bunun üzerine peygamber Kur'an'ı getirdi ve onunla hak ile batılı ayırdı. Yine onunla baba ile çocuğun arasını ayırdı. Öyle ki adam babasını yahut çocuğunu yahut kardeşini kafir görüyordu. Böyleyken Allah o adamın kalbinin kilitlerini iman ile açmıştı. Ve Allah biliyordu ki yakın akrabası, babası, çocuğu veya kardeşi bu vaziyette iman etmezden olsa cehenneme girecek. Böyle sevdiği kimsenin yakının cehennemde olduğunu bildiği halde adamın gözü aydın olur mu? Nitekim bu sevilen yakınlar hakkında Allah şöyle buyurmuştur. O müminler ki ey Rabbimiz bize zevcelerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin sururu olacak iyi kimseler ihsan et derler. Böylece göz aydınlığı ve sevinci olan çocukların veya yakınların cehennemde bulunacaklarını bilmek hiç insanı sevinçli bir halde bırakır mı? 88 Enes'ten. Bir gün aleyhissalatü vesselamın saadet hanelerine gittim. Yalnız ben, annem ve teyzem Ümmü Haram bulunuyorduk. O esnada Hazreti Peygamber bize çıka geldi ve bize size namaz kıldırayım mı dedi. O vakit farz namaz vakti değildi. Peygamber onu sağında durdurdu. Sonra bize namaz kıldırdı. Sonunda bize Ehl-i Beyt'e dünya ve ahiret hayırlarının hepsiyle dua etti. Annem şöyle dedi. Ya Resulullah, bu oğlum Enes senin hizmetçindir. Allah'a bunun için dua et. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam benim için her hayır duayı yaptı. Duanın sonunda şunu demiş oldu. Allah'ım bunun malını ve evladını çoğalt ve kendisine mal ve evladında bereket ver. 89. Enes İbni Malik'ten. Bir kadın Hazreti Ayşe'ye geldi. Hazreti Ayşe ona 3 hurma verdi. Kadıncağız her iki çocuğuna birer hurma verdi ve kendisine de bir hurma alıkoydu. İki çocuk hurmaları yediler ve annelerine baktılar. Kadıncağız alıkoyduğu hurmaya dönerek onu böldü, her çocuğa yarım hurma verdi. Sonra aleyhissalatü vesselam gelince Hazreti Ayşe peygambere hadiseyi anlattı. Peygamber şöyle dedi. Bundan neden taaccüp ediyorsun? Bu kadıncağızın her iki çocuğuna ettiği merhamet sebebiyle Allah ona rahmet etmiştir. 90. Hazreti Ayşe'den. Bir Arabi aleyhissalatü vesselama gelip dedi ki, çocuklarınızı öper misiniz? Biz onları öpmeyiz. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ben senin kalbinden rahmeti çıkarınca ben sana ne yapabilirim? 91. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam Ali'nin oğlu Hasan'ı öptü. Yanında da Temim kabilesinden Akra İbni Habis oturuyordu. Akra dedi ki, benim 10 çocuğum var, onlardan hiçbirini öpmedim. Aleyhissalatü vesselam ona baktı, sonra şöyle dedi. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. 92. Velid İbni Numeyr babasının şöyle dediğini işitmiştir. Bizden önceki ashab diyorlardı ki, olgunluk Allah'tır, Allah'tandır. Edep, terbiye ise babalardandır. 93. Numan İbni Beşir, Ravi Amr anlattığına göre, babası Beşir kendisini yüklenerek Aleyhisselatü Vesselam'a götürüp dedi ki, ya Resulullah, ben seni şahit tutuyorum. Oğlum Numan'a şunu ve şunu bağışladım. Aleyhisselatü Vesselam, her çocuğuna bağışladın mı? Babam hayır dedi. Aleyhisselatü Vesselam, çocuklarının hepsinin iyilikte musallı olmaları seni sevindirmez mi? Babam evet dedi. O takdirde bu ayırmayı yapma buyurdu. Ebu Abdullah el-Bukhari dedi ki, Aleyhisselatü Vesselam'ın o halde benden başkasını şahit tut diye buyurduğunu şehadet sözü bir ruhsat değildir. 94. İbn Ömer'den. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de o salih kimselere Ebrar ismini vermiştir. Çünkü onlar hem babalara hem de çocuklara iyilik etmişlerdir. Senin babanın üzerinde hakkı olduğu gibi yine çocuğunun da senin üzerinde hakkı vardır. 95. Ebu Said'den. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. 96. Celil İbni Abdullah'tan. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah merhamet etmez insanlara merhamet etmeyene. 97. Celil İbni Abdullah'tan. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. 98. Hazreti Ayşe'den. Bedevilerden birkaç kişi Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. İşlerinden bir adam bunun üzerine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, çocukları öper misiniz? Vallahi biz onları öpmeyiz dedi. Aziz ve cüce olan Allah senin kalbinden merhameti çıkarırsa ben ne yapabilirim buyurdu. 99. Hazreti Ömer bir adamı memuriyette çalıştırdı. Memur dedi ki, benim evlattan şu ve şunlar var. Onlardan hiçbirini öpmedim. Ömer şöyle söyledi. Aziz ve yüce olan Allah kullarından ancak insanların hakkını en ziyade yerine getirene merhamet eder. 100. Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle işittim. Aziz ve yüce olan Allah merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alakoydu. Ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler. Hatta at yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur buyurdu. 101. Hazreti Ayşe'den. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Cibril devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu. Hatta zannettim ki Cibril komşuyu komşuya varis kılacak. 102. Ebu Şureyh el-Huzai'den. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse hayır söylesin yahut sussun. 103. Miktat İbnül Esved'den. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına zinadan sordu. Ashab haramdır. Allah ve onun peygamberi onu haram kılmıştır dedi. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. İnsanın 10 kadınla zina etmesi, komşusunun karısıyla zina etmesinden üzerine daha hafif günahtır. Yine ashaba hırsızlıktan sordu. Ashab haramdır. Onu aziz ve yüce olan Allah ile onun peygamberi haram kılmıştır dedi. Bunun üzerine peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. 10 ev halkından çalması da komşunun evinden çalmasından üzerine daha hafif günahtır buyurdu. 104. İbn Ömer'den. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cibril bana komşuyu tavsiye edip duruyordu. Öyle ki onu miras çıkaracak zannettim diye buyurdu. 105. Abdullah İbni Amr'dan. Kendisi için bir koyun kesildi de kölesine şöyle der oldu. Yahudi komşumuza hediye verdin mi? Yahudi komşumuza hediye verdin mi? Aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini işittim. Cibril komşuyu tavsiye edip durdu. Öyle ki onu miras çıkaracağını zannettim. 106. Hazreti Ayşe'den. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cibril bana komşuyu tavsiye edip duruyordu. Öyle ki onu miras çıkılacak zannettim. 107. Hazreti Ayşe'den. Ya Resulullah dedim. Benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye vereyim? Sana kapısı en yakın olana buyurdu. 108. Hazreti Ayşe'den. Dedim ki ya Resulullah benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim? Sana kapısı en yakın olana buyurdu. 109. Hasan-ı Basri'ye komşuluğun hududundan soruldu. O da ön tarafından 40 ev, arka tarafından 40 ev, sağ tarafından 40 ev ve sol tarafından 40 ev dedi. 110. Ebu Hureyre'den. Yakın komşudan önce daha uzak komşusuyla insan vermeye başlamamalıdır. Lakin uzaktan önce yakından başlamalıdır. 111. İbn Ömer'den. Gerçekten üzerimize bir zaman yahut bir vakit geldi de hiç kimseye altını ve gümüşü Müslüman kardeşinden daha sevgin olmadı. Şimdiki halde ise altın ve gümüş her birimize Müslüman kardeşinden daha sevgilidir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini işittim. Kıyamet günü komşusunu yakalayan nice komşu vardır ki şöyle der. Ya Rab, bu yüzüme kapısını kapatarak iyiliğini esirgemiştir. 112. İbn Abbas'tan. İbn Zübeyr'e haber vererek şöyle demiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Komşusu aç olup da karnına doyuran kimse mümin değildir. 113. Ebu Zer'den. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Civar azaları, organları kesilmiş bir köle dahi olsa başındaki Müslüman idareciye itaat edip onu dinle. Et pişirdiğin zaman suyunu çoğalt. Sonra komşularından ev sahiplerine bak da onlara iyilik olarak kadar bir miktar ver. Namazı vaktinde kıl. Sen namazı kıldıktan sonra imamı namazı kılmış bulursan zaten sen farz namazını kılmış bulunursun. İmam kılmamış ise ona uyarsın da ikinci defa kıldığın bu namaz nafile olur buyurdu. 114 Ebu Zer'den. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, et pişirdiğin zaman etin suyunu çoğalt ve komşularını gözet. Yahut komşularına taksim et. 115 Abdullah İbni Amr'dan. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına en hayırlı olanıdır. Komşuların da en hayırlısı komşusuna en hayırlı olanıdır buyurdu. 116 Nafi İbni Abdülharis'ten. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Geniş ev, dürüst komşu ve rahat binek Müslüman kişinin saadetindendir. 117 Ebu Hureyre'den. Sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, devamlı ikamet edilen yerde kötü komşudan sana sığınırım. Çünkü muhakkak yerdeki komşu değişir. 118 Ebu Musa'dan. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmedikçe kıyamet kopmaz. 119 Ebu Hureyre'den. Sallallahu aleyhi ve selleme falanca kadın geceyi ibadetle geçirir, gündüzleri oruç tutar, çalışır ve sadaka verir. Bir de diliyle komşularına eziyet verir dendi. Sallallahu aleyhi ve sellem o kadında hayır yoktur, o cehennemliktir dedi. Ashab, Falanca kadın ise farz namazları kılar, yağı alınmış peynirleri sadaka verir ve hiç kimse eziyet etmez dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem de bu kadın cennet ehlindendir buyurdu. 120. Umare'ye halası anlattığına göre halası müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye sorup şöyle dedi. Biz hanımlardan birimizin kocası hanımına yaklaşmak istiyor. Fakat hanımı ya öfkesinden veya neşeli olmamasından ona mal oluyor. Nefsini teslim etmiyor. Bize bunda bir günah var mı? Hazreti Ayşe evet dedi. Kocanın senin üzerindeki haklarından biri şudur ki bir hayvan semeri üzerinde olsan bile ona engel olmamalısın. Yine şöyle anlatmıştır. Hazreti Ayşe'ye sordum. Birimiz adet görüyor. Kendisiyle kocasının yalnız bir yatağı var yahut örtünecek bir örtüsü var. Bu hanım nasıl yaşar? Hazreti Ayşe dedi ki o hanım üzerine izarını bağlasın, belden aşağı giyilen elbisesini takınsın, sonra kocasıyla yatsın, uyusun. İzar üstünde kocanın hakkı vardır. Bununla beraber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yaptığını sana anlatacağım. Hazreti Peygamber bana geliş gecesinin birindeydi. Arpadan bir miktar un üretmiştim de ona bir çörek yaptım. Peygamber eve gelip kapıyı kapadı ve mescide girdi. Peygamber uyuyacağı zaman kapıyı kilitler, su kabının ağzını bağlar, bardakları tersine çevirir ve lambayı söndürürdü. Dönmesini bekledim ki kendisine hazırladığım çöreği yedireyim. Fakat dönmedi. Ne zaman ki uyku beni bastırdı ve soğuk da onu üşüttü, bana geldi ve beni uyandırdı. Sonra bana beni ısıt, beni ısıt dedi. Ben de ona dedim ki ben adet görüyorum. Bunun üzerine o halde oyluklarından aç dedi. Ben de oyluklarımdan ona bir kısım açtım. Başını ve yanağını oyluğuma koydu ısınıncaya kadar. Bir de komşumuzun evde beslenen alışkın koyunu baş verip içeri girdi. Sonra çöreğe doğru yöneldi ve onu aldı. Sonra çörekle geri döndü. Hazreti Ayşe dedi ki ben ondan harekete başladım. Peygamber aleyhissalatü vesselam uyandı. Ben de kapıya kadar koyuna koştum. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çöreğinden yetiştiğin kısmını al ve komşuna koyunundan sebep eziyet etme. Komşuna hoşlanmayacağı bir şey söyleme buyurdu. 121. Ebu Hureyre'den. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin kötülüklerinden komşusu emin olmaz ise o cennete girmez. 122. Amr İbni Muaz büyük annesi Havva'dan rivayet ettiğine göre büyük annesi şöyle dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem ey mümin hanımlar sizden hiçbir hanım yanmış koyun paçasını bile komşusuna asla küçümsemeyip azımsamasın. 123. Ebu Hureyre'den. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman hanımlar, ey Müslüman hanımlar, bir koyun paçası dahi olsa bir komşu hanım, komşusu hanım için hediyeyi küçümsemesin. 124. Ebu Hureyre'den. Bir adam şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, benim bir komşum var bana eziyet ediyor. Hazreti Peygamber buyurdu ki, git eşyanı yola çıkar. Adam gidip eşyasını çıkardı. Bundan ötürü ahali çevresinde toplandı. Onlar, senin halin nedir dediler. O da, benim bir komşum var, bana eziyet ediyor. Durumu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Bunun üzerine bana, git de eşyanı yola çıkar dedi. O bulunanlar şöyle demeye başladılar. Allah'ım onu lanet et, Allah'ım onu perişan et. Bu olup bitenleri ona kötü komşusuna ulaştı. Tuttu bu zavallı adama geldi ve şöyle dedi. Evine dön, Allah'a yemin ederim ki sana eziyet etmeyeceğim. 125. Ebu Cuhayfe'den. Bir adam komşusunu Peygamber aleyhissalatü vesselam'a şikayet etti. Aleyhissalatü vesselam ona eşyanı taşıyıp yol üzerine koy. Kim bu eşyaya uğrarsa ona lanet eder buyurdu. Adam aleyhissalatü vesselamın tavsiyesini yerine getirdikten sonra bu eşyaya her uğrayan o kötü komşuya lanet etmeye başladı. Bunun üzerine kötü komşu aleyhissalatü vesselama gelip insanlardan karşılaştığın ve gördüğün bu hakaret ve lanet nedir dedi. Aleyhissalatü vesselam gerçekten Allah'ın laneti insanların lanetinin üstündedir buyurdu. Sonra bu adam şikayet edene korunmuş oldun dedi veya buna benzer söz söyledi. 126. Cabir şöyle rivayet etmiştir. Komşusunun düşmanlığını peygambere şikayet etmek için bir adam geldi. Bu adam bizimle Beytullah'ın Rüklü ve Makam-ı İbrahim arasında oturduğu sırada aleyhissalatü vesselam teveccüh edip çıka geldiler. Bu adam peygamberin makamda cenaze namazı kılınan yerde beyaz elbiseli bir adamla karşılaşıp görüştüğünü söyledi. Komşusundan şikayet için gelen adam aleyhissalatü vesselama dönüp şöyle dedi. Anam ve babam sana feda olsun ya Resulullah. Seninle beraber durduğunu gördüğüm üzerinde beyaz elbise bulunan adam kimdir? Aleyhissalatü vesselam onu sahiden gördün mü dedi. Adam evet dedi. Hazreti Peygamber şöyle dedi. Sen çok çok bir hayır gördün. O Rabbimin elçisi Cibril'dir. Bana komşuyu korumayı ve ona iyilik etmeyi tavsiye ediyordu. O kadar ki komşuya miras vereceğini sanmıştım. 127 Serban'ın rivayet ettiğine göre 3 günden ziyade dargınlıklarını devam ettiren iki adamdan biri helak olur. Eğer bu dargınlık üzere ikisi de ölürse her ikisi toptan helak olmuştur. Komşusuna evinden çıkıncaya dek zulmeden ve onu baskı altında tutan kimse muhakkak helak olmuştur. 128 Mücahid'den Abdullah İbni Amr'ın yanındaydım. Kölesi de bir koyun yüzüyordu. Abdullah İbni Amr dedi ki, ey genç, bitirdiğim zaman Yahudi komşumla başla, hediye ver. Oradaki topluluktan bir adam, Yahudi'ye mi vereceksin? Allah seni ıslah etsin dedi. Abdullah İbni Amr şöyle dedi. Peygamber Aleyhisselam'ın komşusuna iyiliği tavsiye ettiğini işittim. Hatta korktuk. Yahut zannettik ki komşuyu mirasçı kılacak. 129 Ebu Hureyre'den. Allah'ın Resulü'ne soruldu ki, İnsanların hangisi en iyidir? Cevap vererek şöyle buyurdular. İnsanların Allah katında en iyisi, en çok takvası olanıdır. Ashab dediler ki, biz sana bunu sormuyoruz. Hazreti Peygamber, insanların en iyisi Allah'ın peygamberi Yusuf'tur. Babası Allah'ın peygamberidir. Babasının babası da Halilullah'tır, İbrahim'dir dedi. Ashab, biz sana bunu sormuyoruz dediler. O halde bana Arap kavminin madeninden, aslanından mı soruyorsunuz dedi. Ashab evet dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. İslam'dan önce sizin hayırlılarınız, İslam'da bilgin oldukları takdirde sizin hayırlı olanınızdır buyurdu. 130 Muhammed İbn Ali'den, İbnül Hanefiye'den, Hazreti Ali'nin oğlundan. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Ayet-i kerimesi şöyle tefsir etmiştir. İyilik ve ihsanda bulunmak herkese şamildir. İyi insanlara da yapılır, kötülere de. Ebu Abdullah dedi ki, bu ayet-i kerime için Ebu Ubeyd şöyle beyanda bulundu. Ayet-i kerime mutlaktır, herkese şamildir. Rahman suresi ayet 60. 131 Ebu Hureyre'den. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dul ve yetimlerin ihtiyacına koşan, Allah yolunda cihad edenlerle gündüzün oruç tutup, geceyi ibadetle geçiren gibidir. 132 Hazreti Ayşe'den yanında iki kızı bulunan bir kadın bana gelip benden dilenerek istedi. Yanımda bir tek hurmadan başka bir şey yoktu. Bu hurmayı ona verdim. O da bunu iki kızına böldü. Sonra kalktı çıktı. Arkasından Aleyhisselatü Vesselam eve girdi. Ben de hadiseyi ona anlattım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim böyle kızların ihtiyacından bir şey karşılar ve onlara iyilikte bulunursa bu kızlar ona ateşe karşı perde olurlar, cehennemden onu engellerler buyurdu. 133 Ümmü Said'den, babası Murretül Fihri'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ben ve yetimin bakıcısı cennetle yakınlık bakımından şu iki parmak gibiyiz buyurdu. 134 Hasan'dan. Bir yetim İbn Ömer'in yemeğinde hazır bulunurdu. Bir gün İbn Ömer bir yemek isteyip getirdi de yetimini aradı. Fakat onu bulamadı. Nihayet İbn Ömer yemeğini bitirdikten sonra yetim geldi. İbn Ömer onun için bir yemek getirilmesini istedi. Fakat evlerinde yemek yoktu. Bunun üzerine İbn Ömer kavrulmuş un ve bal getirdi ve yetime şöyle dedi. Bunu al. Vallahi sen aldanmadın. Benim yediğimden daha iyisine sahip oldun. Hasan şöyle demiştir, vallahi İbn Ömer de aldanmadı. Çünkü büyük bir sevaba nail oldu. 135 Sehil İbn Sa'd'dan, Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ben ve yetimin bakıcısı şöyleyiz. Peygamber, işaret ve orta parmaklarını göstererek bunu buyurdu. 136 Ebu Bekir İbni Hafs'tan. Abdullah İbni Ömer sofrasında bir yetim bulundurmaksızın yemek yemezdi. Muhakkak sofrasında bir yetim bulundururdu. 137 Ebu Hureyre'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanlar hakkında evlerin en hayırlısı içinde kendisine iyi bakılan bir yetimin bulunduğu evdir. Ve Müslümanlar hakkında evlerin en kötüsü içinde kendisine fenalık edilen bir yetimin bulunduğu evdir. Ben ve yetimin bakıcısı cennette şu ikisi gibiyiz. Yani peygamber iki barınağını gösteriyordu. 138 Abdurrahman İbni Ebza'dan Davut'un şöyle dediğini anlatmıştır. Yetim için şefaatli baba gibi ol ve bil ki ektiğin gibi öylece biçersin. Zenginliğinden sonra fakirlik ne çirkin. Bundan daha fenası veya daha çirkini de hidayetten sonra sapıklıktır. Arkadaşına vaat ettiğin zaman ona vaat ettiğini yerine getir. Eğer bunu yapmazsan seninle arkadaşın arasına düşmanlık girer. Bir de kendisi için hatırladığın bir işte sana yardım etmeyen ve kendin için lüzumlu bir işi unuttuğun zaman onu sana hatırlatmayan bir arkadaştan Allah'a sığın. 139 Hasan'dan. Müslümanların öyle bir devrinde bulunmuştum ki o zaman onlar şöyle derdi. Ey hane halkım, ey hane halkım, yetiminize bakın, ona hizmet edin. Ey hane halkım, ey hane halkım, fakirinize bakın, fakirinize bakın, onlara hediye yedirin ve koruyun. Ey hane halkım, ey hane halkım, komşunuza bakın, komşunuza bakın, onlara ikram edin, haklarını koruyun. Hayırlılarınız çabuk alındı, öldürüldü. Siz ise her gün aşağı düşüyorsunuz, dereceniz düşüyor. Ravi Ebu Umare diyor ki, Hasan'ın yine şöyle dediğini işittim. Şimdi dilersen bir adamı fasık görürsün ki 30 bin kişiyle cehenneme dalmıştır. Ona ne oluyor? Allah onu kahretsin. Allah'tan gelen güzel ahlakı pek az bir menfaat karşısında satmıştır. İstersen o adamı şeytan yoluna murad ederek ziyana uğramış görürsün. Kendisine ne insanlardan ne de nefsinden öğüt verecek vaiz yoktur. 140 Esma İbni Ubeyd'den rivayet edildiğine göre İbni Sirin'e dedim ki yanımda bir yetim var. İbni Sirin cevaben bana çocuğuna yaptığını ona da yap, çocuğunu dövdüğün gibi onu da döv buyurdu. 141 Avf İbni Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ben ve meşakkatten ve darlıktan yanakları moraran kadın, kocasından dul kalıp çocuğuna sabreden, evlenmeyen kadın cennette şu iki parmak gibiyiz, birbirimize yakınız buyurdu. 142 Şümeysetul Antekiye'den Ayşe'nin yanına yetimin terbiyesinden konuşuldu. Bunun üzerine Hazreti Ayşe buyurdu ki ben yetimi uslanıncaya kadar döverim. 143 Ebu Hureyre'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanlardan bir kimsenin üç çocuğu ölürse ona tahalletül kasem, çok az miktar cehennem ateşi dokunur. 144 Ebu Hureyre'den bir kadın Peygamber aleyhissalatü vesselama bir çocuk getirip bana dua et. Bundan önce üç çocuk gömmüşüm dedi. Aleyhissalatü vesselam kuvvetli bir engelle ateşten engellendin buyurdu. 145 Halid el-Abisi'den benim bir oğlum vefat etti. Bundan dolayı çok duygulandım. Ebu Hureyre'ye dedim ki ey Ebu Hureyre, ölümlerimizden ötürü gönüllerimize kendisiyle ferahlık verebileceğin bir şey aleyhissalatü vesselam'dan işittin mi? Ebu Hureyre dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin küçükleriniz cennetin her tarafına dolaşan ve oradan ayrılmayan varlıklardır. 146 Cabir İbni Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kimin üç çocuğu vefat eder de bunlara sabrederek Allah'tan sevap beklerse cennete girer. Biz dedik ki iki tane de mi ölürse cennet sevabı vardır? Buyurdular ki iki tane de. 147 Ebu Hureyre'den bir kadın aleyhissalatü vesselama bir çocuk getirip şöyle dedi. Bunun sıhhat ve selameti için Allah'a dua et de bundan önce vefat eden üç çocuk gömdüm. Aleyhissalatü vesselam çok kuvvetli bir engelle cehennem ateşinden engellendin buyurdu. 148 Ebu Hureyre'den bir kadın aleyhissalatü vesselama gelip şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi, Senin meclisinde sana bir şey sorup söz söylemeye güç yetiremiyoruz. Bize bir gün vaat buyur da o gün sana gelelim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, sizin toplantınız şu ve şu gün falancanın evindedir. Bu vaat edilen yerde toplanan hanımlara peygamber geldi, onlara anlattığı hadisler arasında şu da vardı. Sizden herhangi bir kadının 3 çocuğu vefat eder de buna sabrederek Allah'tan sevap beklerse muhakkak o cennete girer. Mecliste hazır bulunan kadınlardan bir kadın 2 tane ölürse de mi diye sordu. Hazreti Peygamber 2 tane de ölürse cennete girmek vardır buyurdu. 149 Ümmü Süleym'den. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunuyordum. Şöyle buyurdu. Ey Ümmü Süleym! İki Müslüman, ana babanın 3 çocuğu vefat ederse, Allah o ikisini çocuklara olan rahmetinin ihsanıyla cennete koyar. Dedim ki, 2 tane ölürse mi? Öyle. Peygamber 2 tane de buyurdu. 150 Sasa İbn-i Muaviye'den. Sasa Ebu Zer ile bir su tulumu omuzuma takmış olduğu halde karşılaştı ve ona, evlattan neyin var Ebu Zer? O dedi ki, Ebu Zer sana bir hadis söyleyeyim mi dedi. Ben evet anlat dedim. Ebu Zer dedi ki, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman yoktur ki onun henüz buluğ çağına ermemiş 3 çocuğu ölsün de Allah onu bu çocuklara olan rahmetinin fazlı ile cennete koymasın. Ve yine Müslümanın bir köleyi azat eden bir adamın her uğzu için azat ettiği kölenin her uğzunu ateşten kurtuluş sebebi kılar. 151 Enes İbni Malik'ten. Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Kimin henüz buluğa ermemiş 3 çocuğu vefat ederse Allah onu ve o çocukları rahmetinin fazlıyla cennete koyar. 152 Sehil İbni Hanzaliye'den. Onun çocuğu olmuyordu. Rivayet edildiğine göre şöyle dedi. İslam'da benim cenin halinde bir çocuğumun doğmasıyla ondan sevap beklemem bütün dünya içindekilerle beraber benim olmasından bana daha sevgilidir. Fetih 18. ayette zikredilen ağaç altında biat edenlerdendi İbnül Hanzaletiyye. 153 Abdullah'tan. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hanginizin mirasçısının malı kendisine kendi malından daha sevgilidir? Ahzab dediler ki ya Resulullah bizden her birimizin malı mirasçının malından kendisine daha sevgilidir. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Biliniz ki sizden hiçbirinizin malı mirasçının malından kendine daha sevgili değildir. Senin malın önceden hayır yollarına harcadığındır. Mirasçının malı da harcamayıp geriye bıraktığıdır. 154 Abdullah'tan. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizde kısır kimi sayarsınız? Ashab dediler ki kısır çocuğu olmayan kimsedir. Peygamber aleyhisselam hayır asıl kısır kendisinden önce ahirete çocuklardan birini göndermeyendir dedi. 155 Abdullah'tan. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizde baş pehlivan kimi sayarsınız? Ashab dediler ki erkeklerin yenemediği kimsedir o. Aleyhissalatü vesselam hayır. Gerçekte baş pehlivan gazap hiddet anında nefsine sahip olandır buyurdu. 156 Ebu Talib'in oğlu Ali anlatıyor. Vaktaki Aleyhissalatü vesselam hastalığı sebebiyle ağırlaştı şöyle buyurdu. Ey Ali bana bir kürek kemiği getir. Oraya ümmetimin sapıtmayacağı şeyleri yazdırayım. Beni bırakıp gideceğinden korktum da dedim ki sayfenin kemiğin iki tarafına yazılacak olanı ezberlerim. Bu sırada Aleyhisselatü Vesselam mübarek başı kolu ile benim pazım arasındaydı. Namazı, zekatı ve sahip olduğumuz köleleri tavsiye ediyordu. Bunlara riayeti emrediyordu. Ruhu boşanıp çıkıncaya kadar böyle söyledi. Ve Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın kulu ve peygamber olduğuna şahitlik etmeye dair emirleri şuydu. Kim kelimesini kalbiyle iman ederek söylerse cehenneme haram olur. O kimsenin cehenneme girmesi haram olur buyurdu. 157 Abdullah İbni Mesud'dan. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Davet edene icabet edin. Hediyeyi geri çevirmeyin ve Müslümanları dövmeyin. 158 Hazreti Ali'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın son sözü şu olmuştu: namaza dikkat edin, namaza. Sahip olduğunuz köylülerin hukukunda Allah'tan korkun, onlara iyi muamele edin. 159 Ebu Derda'dan. Ebu Derda insanlara şöyle derdi: biz hayvanların hastalıklarını bilen baytarlardan daha iyi sizi tanırız. Kötü olanlarınızla iyi olanlarınızı bilmişizdir. Sizin hayırlınız o kimsedir ki hayrı beklenir, fenalığından emin olunur. Kötü olanlarınıza gelince, o kimsedir ki hayrı beklenmez, fenalığından emin olunmaz ve kölesi de azat edilmez. 160 Ebu Umame'nin şöyle dediğini İbn-i Hani işitmiştir: Allah'ın nimetini inkar eden nankör o kimsedir ki iyiliğini engeller, yalnız başına konaklar ve kölesini döver. 162 Amr'den. Ayşe'nin kendi cariyesini müdebber kıldı, hürriyete kavuşmasını kendi ölümüne bağladı. Sonra Ayşe rahatsızlandı. Bunun üzerine kardeşi, oğulları Hint veya Sudanlılardan bir tabibe deva için sordu. Tabip şöyle dedi: siz bana büyülenmiş bir hanımdan soruyorsunuz. Onu kendi cariyesi büyülemiştir. Doktorun söylediği sözden Ayşe haberdar edildi. Ayşe cariyesine sordu: bana sihir mi ettin? Cariye evet dedi. Ayşe niçin yaptın? Değil, benim ölümümden sonra artık ebediyen kölelikten kurtulamayacaksın dedi. Sonra bu cevap. 163 Ebu Umame'den. Sallallahu aleyhi ve sellemin yanında iki köle olduğu halde teveccüh ettiler, çıka geldiler. Bunlardan bir tanesini Allah'ın rahmetleri üzerine olsun Hazreti Ali'ye bağışladılar ve şöyle buyurdular: bunu dövme. Çünkü ben namaz kılan kimseyi dövmekten alıkondum. Ben bizimle karşılaşalı beri bunu namaz kılar gördüm. Bir köleyi de Ebu Zer'e verdi ve şöyle buyurdu: buna ihsana dair tavsiyemi kabul et. Sonra Ebu Zer o köleyi azat etti. Aleyhissalatü vesselam sordu: köleye ne yapıldı? Ebu Zer dedi ki: ona iyilik etmemi emrettin, ben de onu azat ettim. 164 Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye şeref verip geldi. Onun bir hizmetçisi yoktu. Ebu Talha elimden tutup götürdü. Ya peygamberin, ta peygamberin huzuruna varıncaya kadar. Ebu Talha dedi ki: Allah'ın peygamberi, Enes gerçekten terbiyeli bir çocuktur, zekidir. Müsaade ederseniz size hizmet etsin. Yine Enes şöyle anlattı: Hazreti Peygamber'in Medine'ye gelişlerinden vefatlarına kadar seferinde ve hazarda kendilerine hizmet ettim. Yaptığım herhangi bir işten dolayı bana bunu neden böyle yapmadın veya yapmadığın bir iş içinde bana bunu böyle yapmış olsaydın demedim. 165 Ebu Hureyre'den. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: köle hırsızlık ettiği zaman bir neşe 20 dirheme dahi olsa onu ucuz bir fiyatla sat. Ebu Abdullah dedi ki: neş 20 dirhem gümüş miktarıdır. Nevat 5 dirhemdir. Evkiye de 40 dirhemdir. 166 Asım babasından rivayet ettiğine göre babası Lakit İbni Sabra şöyle dedi: Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gittim. Peygamberin koyunlarını gütmekte olan çoban ağla bir kuzu götürdü. Peygamber bunu görünce onun yerine bize bir koyun kesiver diye çobana emrettikten sonra bana hitaben şöyle buyurdu: bu koyunu senin için kesiyoruz, zannetme. Zannetme manasında olan kelimeyi tahsebenne şeklinde değil de tahsibenne şeklinde telaffuz buyuruyoruz. Bizim 100 koyunumuz var. 100'den çok olmasını istemiyoruz. Çoban bir kuzu getirdiği zaman onun yerine bir koyun keseriz buyurduğu sözler arasında şunlar da vardı: hizmetçisini dövdüğün gibi hanımını dövme. Abdest alırken burnuna ağzına fazla su ver. Ancak oruçluyken böyle yapma. Hizmetçini dövdüğün gibi zevceni dövme. 167 Ebul Aliye'den. Biz hizmetçiye teslim edilen eşyayı şüphelenmeyelim diye mühürlemekle, ölçmekle ve saymakla emrolunmuştuk. Bunu kötü ahlaka alışmasınlar yahut bizden birini hizmetli için kötü zan beslemesin diye yapardık. 168 Selman'dan. Ben kötü zan korkusuyla hizmetçime teslim ederken kaba ete alınmış kemikleri bile sayarım. 169 Selman'dan. Ben zan korkusundan dolayı kaba ete alınmış kemikleri sayarım buyurdu. 170 Yezid İbni Abdullah'tan. Abdullah İbni Ömer kendi kölesine bozdursun diye altın veya gümüş para verip çarşıya gönderdi. Köle paranın karşılığını bir müddet sonra almak üzere parayı bozdurup geri döndü. Bunun üzerine Abdullah köleyi acıklı bir şekilde dövdü ve ona şöyle dedi: git bana ait olanı getir ve onu değiştirme, bozdurma. 171 Ebu Mesud'dan: kendi kölemi dövüyordum. Arkamdan şöyle bir ses duydum: ey Ebu Mesud, bil ki senin köleye güç yetirmenden daha çok Allah'ın gücü sana yeter. Döndüm, bir de ne göreyim? O aleyhissalatü vesselam. Dedim ki: ya Resulullah, artık bu köle Allah rızası için hürdür. Bunun üzerine eğer sen böyle yapmamış olaydın, sana cehennem ateşi dokunurdu. 172 Ebu Hureyre'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah yüzünü kara etsin demeyiniz. 173 Ebu Hureyre'den: Allah senin yüzünü ve yüzü senin yüzüne benzeyenin yüzünü kara etsin diye asla demeyin. Çünkü aziz ve celil olan Allah Adem aleyhisselamı kendi suretinde yarattı. 174 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz hizmetçisini gördüğü zaman yüze vurmaktan kaçınsın. 175 Cabir'den Peygamber aleyhissalatü vesselam kızgın demirle dağlanan bir hayvana rast geldi. Öyle ki hayvanın burun deliklerinden duman çıkıyordu. Allah'ın Resulü şöyle buyurdu: böyle yapana Allah lanet etsin. Hiç kimse yüzü dağlamasın ve asla yüze vurmasın. 176 Hilal İbni Yesaf'tan: biz Suveyd İbni Mukarrid'in evinde bez satıyorduk. Bir cariye çıkıp adamın birine bir şey söyledi. Bunun üzerine bu adam ona bir tokat attı. Adama şöyle dedi: bu kadının yüzüne nasıl tokat vurdun? Ben biliyorum ki ailemizde ben 7 kişinin 7.'siydim ve bizim ancak bir tane hizmetçimiz vardı. Bizden birimiz onu dövmüştü de aleyhissalatü vesselam dövene onu azat etmesini emretmişti. 177 İbn Ömer'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: kim kölesini tokatlarsa yahut işlemediği bir suç için onu cezalandırıp döverse, dövenin kefareti onu azat etmektir. 178 Muaviye İbn Süveyd'den bize ait köleye bir tokat attım. Köle kaçtı. Babam beni ve onu çağırdı. Sonra köleye dedi ki: kısas yap. Sana vurulan tokadın aynını bu oğluma vur. Köle kısas yapmadı, bağışladı. Biz Mukarrin oğulları 7 kişiydik. Bizim bir kölemiz vardı. Birimiz onu tokatlamıştı. Bu hadise aleyhissalatü vesselam'a anlatıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: o Mukarrin oğullarına emret, o köleyi, cariyi azat etsinler. Aleyhissalatü vesselam'a dendi ki: onların bu köleden başka bir hizmetçileri yoktur. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: öyleyse onu hizmette kullansınlar. Ona ihtiyaçları kalmayınca onu salıversinler, azat etsinler. 179 Şube'den Muhammed İbni Münker'dir. Bana sordu ki: ismin nedir? Ben Şube dedim. O da dedi ki: Ebu Şube bana Süveyd İbni Mukarrin el-Müzeyn'den rivayet ederek anlattı. Süveyd kendi kölesini tokatlayan bir adam görmesi üzerine ona şöyle dedi: biliyor musun, yüze vurmak haramdır. Biliyorum ki ben sallallahu aleyhi ve sellem zamanında 7 kardeşten 7.'siydim. Bizim yalnız bir kölemiz vardı. Birimiz onu dövmüştü. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onu azat etmemizi emretti. 180 Zazan Ebu Emer'den biz İbn Ömer'in yanındaydık. Dövmüş olduğu kölesini çağırdı. Arkasını açarak köleye dedi ki: seni acıtıyor mu? Köle hayır dedi. Bunun üzerine köleyi azat etti. Sonra yerden bir çöp kaldırıp şöyle dedi: benim bu köleyi azat edişimde şu çöp ağırlığı kadar bir sevap yoktur. Ben ona künyesiyle hitap ederek dedim ki: aleyhissalatü vesselam'dan duydum dedi. Ve diyordu ki: yapmadığı bir suçtan dolayı kölesini döven yahut yüzüne tokat atan kimsenin kefareti onu azat etmesidir. 181 Ammar İbni Yasir'den hiç kimse haksız olarak kölesini dövmesin. Eğer böyle haksızca döverse kıyamet günü dövene kısas yapılır. 182 Ebu Leyla'dan Selman çıkıp gördü ki ahırda hayvanın yemi yere düşüp duruyor, zayi oluyor. Bunun üzerine hizmetçisine: ben ahirette kısastan korkmayaydım, seni acı bir şekilde döverdim buyurdu. 183 Ebu Hureyre'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: muhakkak surette bütün haklar hak sahiplerine ödenecektir. Öyle ki boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas yapılacaktır. 184 Ümmü Seleme'den aleyhissalatü vesselam Ümmü Seleme'nin evindeydi. kendi hizmetçisini yahut Ümmü Seleme'nin hizmetçisini çağırdı. Hizmetçi gecikti. Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde öfke alameti belirdi. Ümmü Seleme gidip kapı perdesinde durdu da hizmetçiyi oynar vaziyette gördü. Peygamberin elinde diş fırçası olarak kullanılan ağaç dalı vardı. Şöyle buyurdu. Kıyamet günü kısas korkusu olmayaydı, bu ağaç dalıyla seni acıtacak şekilde döverdim buyurdu. Ravilerde Muhammed İbni Heysem şunu ilave etmiştir. Hizmetçi bir hayvana okşayıp eğleniyordu. Ümmü Seleme'nin anlatışına şöyle rivayet etti. Hizmetçiyi Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiğin zaman dedim ki, ey Allah'ın Resulü, bu hizmetçi yemin ediyor ki senin çağrını işitmemiştir. Yine Ümmü Seleme dedi ki, peygamberin elinde misvak vardı. 185 Ebu Hureyre'den. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim diğerine bir vuruş vurursa kıyamet günü ondan kısas alınır. 186 Ebu Hureyre'den. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim haksız yere döverse kıyamet gününde ona kısas yapılır. 187 Ubade İbni Samit'ten. Ben ve babam Ensar'ın bu cemaatinden vefat edişlerinden önce ilim öğrenelim diye çıktık. İlk karşılaştığımız alim Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşı Ebu'l-Yeser oldu. Ve yanında kendi